bato makambo nyonso bakoluka ezali mitema ya babutungue banyokolaka ye bakotika te mama bato bavanda na esanga se badiskura botongi modele na bango Decrete na piso Bonini jwe pika nanga Tala mole kote ngama Oyo babunga zela ye Bako mapate na satan Ah, namanda mbolusi. Unisyon nanda mbolusi.